به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هنگامی که واقعه عظیم قیامت واقع شود، هیچ کس نمیتواند آن را انکار کند. این واقعه گروهی را پایین می آورد و گروهی را بالا می برد. در آن هنگام که زمین به شدت به لرزه در می آید و کوه‌ها در هم کوبیده می شود و به صورت غبار پراکنده در می آید و شما سه گروه خواهید بود. نخست سعادتمندان و خجستگان هستند. چه سعادتمندان و خجستگانی؟ گروه دیگر شقاوتمندان و شومانند. چه شقاوتمندان و شومانی؟ و سومین گروه پیشگامان پیشگامند. آنها مقربانند. در باغهای پرنعمت بهشت جای دارند. گروه زیادی از آنها از امتهای نخستینند و اندکی از امت آخرین. آنها مقربان بر تختهایی که صف کشیده و به هم پیوسته است قرار دارند، در حالی که بر آن تکیه زده و رو به روی یکدیگرند. نوجوانانی جاودان در شکوه و تراوت پیوسته گرداگرد آنان می گردند. با قدح‌ها و کوزه‌ها و جام‌هایی از نهرهای جاری بهشتی و شراب طهور. اما شرابی که از آن دردسر نمی گیرند و نمست می شوند. و میوه‌هایی از هر نوع که انتخاب کنند. و گوشت پرنده از هر نوع که مایل باشند. و همسرانی از حورالعین دارند. همچون مروارید در صدف پنهان. اینها پاداشی است در برابر اعمالی که انجام می‌دادند. در آن باغ‌های بهشتی نه لغو و بیهوده‌ای می‌شنوند نه سخنان گناه‌آلود. تنها چیزی که می‌شنوند سلام از سلام. و اصحاب یمین و خجستگان چه اصحاب یمین و خجستگانی؟ آنها در سایه درختان سدر بیخار قرار دارند و در سایه درخت تله پربرگ، درختی خوش رنگ و خوشبو و سایه کشیده و گسترده و در کنار آبشارها و میوه‌های فراوان که هرگز قطع و ممنوع نمی شود و همسرانی بلند مرتبه. ما آنها را آفرینش نوینی بخشیدیم و همه را دوشیزه قرار دادیم، زنانی که تنها به همسرشان عشق می ورزند و خوش زبان و فصیح و همسن و سالند. اینها همه برای اصحاب یمین است که گروهی از امتهای نخستینند و گروهی از امتهای آخرین. و اصحاب شمال چه اصحاب شمالی که نامه اعمالشان به نشانه جرمشان به دست چپ آنها داده می شود. آنها در میان بادهای کشنده و آب سوزان قرار دارند و در سایه دودهای متراکم و آتشزا، سایه‌ای که نه خنک است و نه آرام بخش. آنها پیش از این در عالم دنیا مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می‌ورزیدند و می‌گفتند هنگامی که ما مردیم و خاک استخوان شدیم آیا برانگیخته خواهیم شد؟ یا نیاکان نخستین ما برانگیخته می‌شوند؟ بگو اولین و آخرین همگی در موعد روز معینی گردآوری می‌شوند. سپس شما ای گمراهان تکذیب کننده، قطعاً از درخت زقوم می‌خورید و شکم‌ها را از آن پر می‌کنید و روی آن از آب سوزان می‌نوشید و همچون شتران مبتلا به بیماری آتش از آن می‌آشامید. این است وسیله پذیرایی از آنها در قیامت. ما شما را آفریدیم، پس چرا آفرینش مجدد را تصدیق نمی کنید؟ آیا از نطفه‌ای که در رحم می ریزید آگاهید؟ آیا شما آن را در دوران جنینی آفرینش پی در پی می دهید یا ما آفریدگاریم؟ ما در میان شما مرگ را مقدر ساختیم و هرگز کسی بر ما پیشی نمی گیرد تا گروهی را به جای گروه دیگری بیاوریم و شما را در جهانی که نمی دانید آفرینش تازه‌ای بخشیم. شما عالم نخستین را دانستید، چگونه متذکر نمی شدید که جهانی بعد از آن است؟ آیا هیچ درباره آن چه کشت می کنید اندیشیده اید؟ آیا شما آن را می رویانید یا ما می رویانیم؟ هرگاه بخواهیم آن را مبدل به کاه در هم کوبیده می کنیم که تعجب کنید، به گونه ای که بگویید به راستی ما زیان کرده ایم، بلکه ما به کلی محرومیم. آیا به آبی که می نوشید اندیشیده اید؟ آیا شما آن را از ابر نازل کرده اید یا ما نازل می کنیم؟ هرگاه بخواهیم این آب گوارا را تلخ و شور قرار می دهیم، پس چرا شکر نمی کنید؟ آیا درباره آتشی که می افروزید فکر کرده اید؟ آیا شما درخت آن را آفریده اید یا ما آفریده ایم؟ ما آن را وسیله یادآوری برای همگان و وسیله زندگی برای مسافران قرار داده ایم. حال که چنین است، به نام پروردگار بزرگت تسبیح کن و او را پاک و منزه بشمار. سوگند به جایگاه ستارگان و محل طلوع و غروب آنها، و این سوگندی است بسیار بزرگ اگر بدانید که آن قرآن کریمی است که در کتاب محفوظی جای دارد و جز پاکان نمی توانند به آن دست زنند، دست یابند. آن از سوی پروردگار عالمیان نازل شده. آیا این سخن را، این قرآن را با اوصافی که گفته شد سست و کوچک می شمرید و به جای شکر روزی هایی که به شما داده شده آن را تکذیب می کنید؟ پس چرا هنگامی که جان به گلوگاه می رسد توانایی بازگرداندن آن را ندارید؟ و شما در این حال نظاره می کنید و کاری از دستتان ساخته نیست و ما از شما به اون نزدیکتریم ولی نمی بینید. اگر هرگز در برابر اعمالتان جزا داده نمی شوید، پس آن روح را بازگردانید اگر راست می گویید. پس اگر او از مقربان باشد، در روح و ریحان و بهشت پر نعمت است. اما اگر از اصحاب یمین باشد، به او گفته می شود سلام بر تو از سوی دوستانت که از اصحاب یمینند. اما اگر او از تکذیب کنندگان گمراه باشد، با آب جوشان دوزخ از او پذیرایی می شوید و سرنوشت او ورود در آتش جهنم است. این مطلب حق و یقین است. پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح کن و او را منزه بشمار.